Nie możesz wiedzieć, Marian, że oni też do Media Expert idą. No niby gdzie mają iść w Black Weeks, Barbara? Do fryzjera? Black Weeks w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Bosch No Frost. Teraz taniej o 300 zł. Smart TV Sony 65 cali 4K Ultra HD. Teraz taniej o 500 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest niedziela, 1 listopada. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis. A w serwisie zamknięte cmentarze, rządowa pomoc dla przedsiębiorców i apel o rozłożenie odwiedzin grobów na cały listopad. W internecie odbędą się w tym roku tradycyjne kwesty na ratowanie zabytkowych nekropolii. Powiemy też o stanowisku polityków wobec prezydenckiego projektu ustawy w sprawie regulacji prawa aborcyjnego. Biskupi proszą, aby wizyty na cmentarzach rozłożyć na wszystkie dni listopada. Mówił o tym prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak, w orędziu wygłoszonym przed Dniem Wszystkich Świętych. Ksiądz profesor Witold Kawecki z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego podkreśla, że choć w tym roku ze względu na sytuację epidemiczną uroczystość będziemy przeżywać w inny sposób niż ten, do którego przywykliśmy, to jej sens pozostaje niezmienny. To, co jest istotą rzeczy i to może być pewnego rodzaju pocieszeniem, choć rozumiem, że wielu jest ludzi zdegustowanych, że nie może w tym dniu pójść na cmentarz, to, że nasz charakter łączności ze zmarłymi i tak jest natury duchowej przecież, a nie fizycznej. A skoro tak, to ta łączność duchowa z nimi może być właściwie nieograniczona ani czasem, ani miejscem. Zakaz wstępu na cmentarze obowiązuje do poniedziałku włącznie. Ze względu na pandemię koronawirusa i zamknięcie cmentarzy, tradycyjne zbiórki na renowację nagrobków na zabytkowych nekropoliach zostały przeniesione do sieci. Online odbędzie się m.in. kwesta na rzecz ratowania warszawskich powązek, podobnie jak zbiórka na cmentarz rakowicki w Krakowie. Wszystkie datki zostaną przekazane na odnowę zabytkowych nagrobków, mówi przewodnicząca Obywatelskiego Komitetu Ratowania Krakowa Anna Kornecka. Udało nam się wyremontować przez te wszystkie lata, ponieważ w tym roku jest 40. jubileuszowa kwesta. To już jest w tym momencie przeszło, myślę, 100 nagrobków wyremontowanych na terenie nie tylko cmentarza rakowickiego, ale różnych cmentarzy Krakowa, bo przez wiele lat kwestowaliśmy też na innych cmentarzach. Pieniądze można wpłacać bezpośrednio na konto komitetu z dopiskiem na kwestę lub na cmentarz. Numer znajdą Państwo na stronie facebookowej komitetu. W związku z zamknięciem cmentarzy rząd zapowiedział wsparcie dla przedsiębiorców, którzy nie sprzedadzą kwiatów i zniczy. Pierwsza transza ma wynieść 180 milionów złotych. A teraz aktualny bilans pandemii. Resort zdrowia poinformował o 21 897 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 280 osób. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że spośród 280 zmarłych 41 osób zmarło na COVID-19, natomiast u 239 osób stwierdzono współistnienie wirusa z innymi schorzeniami. Najwięcej nowych przypadków zakażeń stwierdzono w województwach mazowieckim, wielkopolskim i śląskim. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz zwrócił uwagę na niższy niż w poprzednich dniach dobowy wzrost liczby zakażonych. To jest wzrost o około 300 osób zakażonych, co pozwala na bardzo delikatny optymizm. Aktualnie w Polsce chorych na COVID-19 jest 216 820 osób. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Politycy, goście programu Trzeciego Polskiego Radia, podzieleni w ocenie prezydenckiego projektu ustawy dotyczącego regulacji prawa aborcyjnego. Nad propozycją Andrzeja Dudy chce pracować Prawo i Sprawiedliwość. Partie opozycyjne mówią o rozmontowaniu tzw. kompromisu aborcyjnego. Prezydent zaproponował, by aborcja była dopuszczalna w przypadku, gdy zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że dziecko urodzi się martwe lub będzie obarczone wadą prowadzącą do jego śmierci. Doradca prezydenta Paweł Sałek powiedział, że propozycja Andrzeja Dudy jest w zgodzie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zakazu aborcji eugenicznej. Dochodzi do pewnego zawężenia i propozycji, ażeby dziecko i życie człowieka było chronione. Gotowość do pracy nad prezydenckim projektem zadeklarował wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. Chcemy przywrócić do polskiego prawa właśnie to, co było postulatami, to, co wszystkich tak bardzo oburzało. No to już symboliczne mówienie o niezmuszaniu kobiet do heroizmu. O zburzeniu tak zwanego kompromisu aborcyjnego partyjnego mówi natomiast opozycja. To słowa Katarzyny Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej. To jest propozycja, w której byśmy się zgodzili na usankcjonowanie czegoś, co jest gorsze, co jest zaostrzeniem kompromisu z 93 roku. Szybkie prace nad prezydenckim projektem zapowiedział premier Mateusz Morawiecki, który zaprosił opozycję do rozmów w tej sprawie. Karol Darmoros, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzień Wszystkich Świętych będzie pochmurny i deszczowy tylko na zachodzie. Poza tym dość pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 9 stopni w Rzeszowie, 11 w Warszawie do 15 we Wrocławiu. Noc bez opadów, ale uwaga na mgły, głównie we wschodniej części kraju. Termometry pokażą od 2 do 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Kładąc się w stawie słońcem pozostałym z lata, staje się październik jesiennie bogaty, a potem trop znalazłszy na niebnych rozstajach, odchodzi październik, listopad się staje. Gwiazd siewco i księżyców, co w eterze wiszą, o panie nad deszczami i panie nad skwarem, porównaj nas zmęczonych z milczącym obszarem, niebiosa ku nam nachyl i napój nas ciszą. O, utop nas w twych światów bezmiernej głębinie, posrebrzaj nas jak gwiazdy, rozpuszczaj jak morze. Nalewaj nas powietrzem w błękitne przestworze, nastrajaj nas jak echo i słuchaj jak ginie. Bladym uczyń nas rankiem schodzącym na niebie, obłokiem, co w południe leniwo przepływa, woalem czarnej nocy, co ziemię nakrywa. Oswobódź nas od duszy i wybaw od siebie. Trzecią stronę Księżyca w Dzień Wszystkich Świętych zrealizuje Ewa Wichrowska i Rafał Baryła. Przygotowali, poprowadzą Grzegorz Połatyński i Marek Starzyk. Dobry wieczór. Everywhere, dream. Omasphere, czyli Bryce Amo, a także gościnnie Nabil Asmani, Locke Noret i Rajna. Amo to artysta francuski, urodził się w Tuluzie, ale korzenie jego rodziny to francuska wyspa Reunion. A w pierwszej godzinie audycji garść muzycznych nowości, ale później przejdziemy już do nastroju zdecydowanie sprzyjającego zadumie. Z uwagi na Dzień Wszystkich Świętych kustosz Wawrzyn przygotował rozważania na temat świętości. W dalszej części połączymy się z DJ-em Ludą, który zabierze nas w otchłanie piekielne. A więc będziemy mieli i sakrum, i profanum. Kilka lat temu gościliśmy na pokładzie statku TSK Petera Biergo, lidera projektu Arcana. Jego muzyka sprzyja wyciszeniu i zadumie i to właśnie ona wypełni ostatnią fazę lotu tej nocy. Tym razem nie przypomnimy Państwu pieśni księżycowej z poprzedniego miesiąca, bo jest zbyt skoczna. Natomiast pieśń księżycowa listopadowa w drugiej części co prawda rozwija się i jest dosyć dynamiczna, ale nagranie jak najbardziej na czasie. Tower of Strength z udziałem członków takich zespołów jak The Mission, The Cure, Ultravox i Depeche Mode. Charytatywny singiel ukazał się niedawno, a dochód z jego sprzedaży trafi do organizacji zajmujących się walką z COVID-19 i skutkami pandemii koronawirusa. A my wysłuchamy tego nagrania w przeróbce Trent Mollera. Me up when nasza pieśń księżycowa tej nocy. Tower of Strength w remiksie Trent Mullera. To hymn nadziei, piosenka podnosząca na duchu, dająca radość, utwór z przesłaniem, które jak nigdy jest aktualne, wyjaśnia pomysłodawca Wayne Hussey, wokalista The Mission. Do współpracy Hussey zaprosił takich muzyków jak Martin Gore z Depeche Mode, Lol Tolhurst z The Cure, Andy Rourke z The Smiths, Midgeur z Ultravox, Gary Newman, Budgie z Suzy and the Banshees, Rachel Goswell ze Slowdive, Kevin Haskins z Bauhaus, a także Jay i Michael Astonowie z Jen Loves Jezebel. Projekt nazwano Remission International. U zarania globalnej pandemii, w czasie, w którym dystopijne koszmary, które dotąd widywano tylko na stronach książek i taśmach filmowych, stały się codziennością, nowy rodzaj ciemności ogarnął świat. To właśnie w tym czasie Lebanon Hanover powrócili, dzieląc się z nami promykiem nadziei za pośrednictwem singla The Last Thing. Teraz pora zaś na cały album Sci-Fi Sky. Całkowicie nieziemskie światło nadziei w czasie czystej ciemności. Wysłuchaliśmy kompozycji Angel Face. Nowy album Lebanon Hanover, Sci-Fi Sky, to odpowiednia ścieżka dźwiękowa na rok 2020. Planowane są ich występy w Polsce 24 kwietnia w Krakowie przyszłego roku i w lipcu podczas Castle Party w Bolkowie. No właśnie, bilet na ten krakowski koncert już leży na mojej półce z biletami, ale tych biletów przybywa i wszystko jest przenoszone. Ale będę cały czas wierzył, będę niepoprawnym optymistą, będę kupował bilety i Państwa do tego również zachęcam, bo w końcu nasze ulubione zespoły do nas przyjadą. Wierzymy w to. Trzecia strona Księżyca, tak nazywa się audycja, której słuchają Państwo dzisiaj. Dzisiaj szczególne wydanie, bo mamy 1 listopada. Zachęcamy Państwa jednak do kontaktu z nami. Stały adres pełnia@polskieradio.pl, jak również do kontaktu za pośrednictwem strony facebookowej TSK Trzecia Strona Księżyca. Tam Państwo już piszą, Państwo zamieszczają zdjęcia Księżyca w pełni. No przynajmniej ci, którym udało się tej nocy Księżyc upolować. Polecamy się Państwa pamięci właśnie również z tymi zdjęciami. Sci-Fi Sky to 6 album studyjny, który Larisa Iceglass i William Maybelline nagrali wspólnie. Zaśpiewał już William, niech zaśpiewa również Larisa. Hard Drug. Album Sci-Fi Sky Lebanon Hanover ukazał się 20 października. Dokładnie tego samego dnia ukazała się nowa płyta Cellophane Partners in Hell. Grecy to para, która wyczarowuje całkiem inne światy i narracje w każdym nowym albumie. Wraz z Lebanon Hanover Cellophane są jednym z najciekawszych zespołów na skrzyżowaniu minimal synth i darkwave. Płyta zawiera 10 nowych utworów opartych na syntezatorach, przesiąkniętych ich mroczną, teatralną estetyką. Planowany jest ich występ 16 grudnia w Gdańsku. Zobaczymy, czy dojdzie do skutku. A wydawnictwo Partners in Hell rozpoczyna kompozycja The Grey Garden. fast. Back in the north. And when the sun wakes, we lose all sight. It's meant to be timid moonlight. Kompozycja pochodząca z nowego albumu grupy Crying Vessel, Pleasures for the Wicked. To album koncepcyjny, zbudowany wokół utknięcia między życiem a śmiercią. Kolejne kompozycje są elementami układanki, która w całości przedstawia historię z okładki. Okładki, na której umieszczono zdjęcie muzyków i tajemniczej kobiety w mrocznym pokoju tajemnic, w którym każdy element ma swój cel, swoje znaczenie i swoją symbolikę. Posłuchajmy jeszcze jednego elementu tej układanki, The Burning. Thank you. grupa Crying Vessel. A na zakończenie krótszego dzisiaj nieco bloku nowości, kolejna płyta, która ukazała się w tym roku, tym razem na początku pandemii w marcu, trio z Paryża o nazwie Sure wypuścili album 20 Years. Wysłuchamy kompozycji tytułowej, jak określają swoją twórczość, jest to dzika muzyka dla luzaków stworzona do tańca na ruinach świata, który każdego dnia coraz bardziej krwawi.